Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntularla oyalayacağım. Onlara emredeceğim. Benim emrimle hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim. Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse, şüphesiz ki o apaçık bir ziyana uğramıştır.